کیا فنائے مسجد مثلا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کے مکاتب کے راستوں وغیرہ میں پھوپ اور پیک وغیرہ ڈال سکتے ہیں؟ وضو کا مستعمل پانی بہنے کی نالی کے علاوہ کہیں بھی تھوک اور پیک نہیں ڈال سکتے، یہاں تک کہ نالی کے اندرونی دیوار اور استنجا خانے کی دیوار پر بھی پان کی پیک نہ ڈالیں کہ وہ سرخ اور بدنما ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں ایسے ایسے نادان لوگ آ جاتے ہیں خصوصاً احتکاب کے دنوں میں، کہ یہ مطلب یہاں کھڑکیاں وغیرہ تو بنی ہوئی ہے، بہت بڑی جگہ ہے فیضان مدینہ، تو وہ لال کر دیتے ہیں پان کی پیک ڈال ڈال کے۔ یہ غالباً معتکفین نہیں کرتے ہوں گے، تو معتکفین کے جو ملاقاتی آتے ہیں کافی ماڈرن لوگ آتے ہیں، جو مطلب معتکفین کو بیچارے ملنے کے لیے آتے ہوں گے اور پہلی بار آتے ہوں گے، ان کو مسجد کے آداب کی سمجھ نہیں آتی ہوگی، یا اسی طرح کے اور بھی ہوتے ہیں جو کچھ عرصہ رہ لیتے ہیں مدنی ماحول میں مگر وہ اجتماع میں بیان نہیں سنتے، اس مدنی مذاکرے میں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے، جب بیان ہو رہا ہوگا تو وہ باہر مطلب باتیں کر رہے ہوں گے، تو ایسے لوگ پھر اس طرح کی نادانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ گناہ یہ تو ناجائز ہے۔ یہ پان کی پیک بہت مطلب ڈالتے ہیں، شکایتیں بھی آتی ہیں، میں نے دیکھا بھی ہے تو وہ لال کر دیتے ہیں تھوک تھوک کے، اور یہ تو مطلب ناسور ٹائپ کا مطلب معاملہ ہے۔ اب اس کے لیے ہم الگ سے چوکی دار تو کھڑے نہیں رہ سکتے 25 گھنٹے تک، کسی بھی وقت اس طرح کے لوگ آ کر وہ تھوکتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی منع بھی کرے گا تو میرا خیال ہے وہ لڑائی کریں گے، بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں بعض اللہ قسم کے، اللہ پاک سب پر کرم فرمائے۔ البتہ مسلمان کو چاہیے کہ ایسوں پر شفقت کے ساتھ انفرادی کوشش کریں اور ان کو مسجد کے آداب سمجھائیں، اور بیان سننے اور مدنی مذاکروں میں حاضری، مدنی مذاکروں کے کیسٹ سننے، بیانات کے کیسٹ سننے پر اس کو آمادہ کریں، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے اس کو تیار کریں۔ انشاءاللہ جب مدنی قافلوں میں سفر ہوگا، مدنی انعامات پر عمل ہو کر اس کے کارڈ پر کیے جائیں گے، تو اللہ کرے گا تو ذہن جو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یار ہم اس طرح اپنے گھر کے صحن میں تھوکتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں نہیں تھوکتا ہوگا کہ اللہ کے گھر کو اس طرح مطلب تھوک کے ذریعے لال لال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔